第三段 Gimel Aleph Ha'ish moded et sha'ar ha'tzafon Bet Reuven bolel solet b'mayim uveshemen zait uvim'at melach la'asot matzot Gimel Rachel golelet אבן גדולה. דלת. האוף סובב את שני האלים. ה. חנה חוננה את יוחנן ואת חנניה אחיו, ונותנת להם מלחמה, כי רעבים מאוד המה. אישה צדיקה היא. וו. יושבי העיר שוללים את שולליהם ובוזזים את בוזזיהם. זין. רם ההר הזה אשר ברא אדון כל הארץ. חת. הנביא עורר את היום אשר ילדת הוא אמו בו.